تفسیر آیت نمبر 18 سے. یہاں پھر کلام کا رخ ایک دوسری طرف پھرتا ہے. اس بیعت کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام سے لی گئی. اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس نازک موقع پر جان کی بازی لگانے میں ذرا برابر بھی تعامل نہیں کیا اور بغیر اسلحے کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. صرف 1400 کی تعداد, کوئی جنگی لباس نہیں بلکہ احرام کی چادریں باندھے ہوئے ہیں, اپنے گھر سے 250 میل دور اور دشمن کا گڑھ جہاں سے وہ ہر قسم کی مدد لا سکتا تھا صرف 13 میل کے فاصلے پہ تھے مکہ سے. اگر اس وقت لوگوں کے اندر کچھ بھی کمزوری ہوتی, کچھ بھی خلوص میں کمی ہوتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جاتے اور ہمیشہ کے لیے اسلام کو نقصان پہنچ جاتا. لیکن انہوں نے ہر قسم کا خطرہ مول لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عہد کیا. اس عہد کا نام بیعت ہے. لقد رضی اللہ, البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ, عن المؤمنین, مومنوں سے, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. ایک درخت تھا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے عہد لیا. اس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ لوگ اس کے نیچے جا کر نمازیں پڑھنے لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا اور اس درخت کو کٹوا دیا. یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے. کچھ اور روایتیں کہتی ہیں کہ صحابہ کرام جب عمرۃ القضاء کے لیے گئے تو وہ بھول بھی گئے کہ وہ درخت تھا کون سا, کیونکہ حدیبیہ کا رستہ بھی ایک مشکل رستہ تھا اور عام طور پر قافلے ادھر سے ہو کے نہیں جاتے تھے عمرے کو. یہ تو ایک خاص حکمت عملی کے تحت یہ رستہ اختیار کیا گیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ایک خاص مقام ہے جس کے نیچے اللہ تعالیٰ اس بیعت کو پسند فرما رہے ہیں, لیکن لوگوں نے اس جگہ کو اہمیت نہیں دی. کس چیز کو اہمیت دی؟ اصل چیز بیعت ہے, اصل چیز وہ عہد ہے, وہ قربانی ہے جس کے لیے صحابہ کرام تیار ہوئے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مقاصد بھول جاتے ہیں, دن یاد رکھتے ہیں, جگہ یاد رکھتے ہیں. آج پاکستان بنا تھا, چاہے پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی کام نہ کریں لیکن وہ جوش و خروش سے دن منائیں گے. لیکن جو حقیقت میں ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ صرف دن منانے پر اکتفا نہیں کرتی, ان کے نزدیک کام زیادہ اہم ہوتا ہے اور وہ کام صرف کسی ایک دن میں کر کے سو نہیں جاتی بلکہ وہ سارا سال کام کرتی. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, تو اس نے ان پر تسکین اتاری. کیونکہ اس وقت خوف لازم تھا نا کہ ہم کس بات کا وعدہ کر رہے ہیں, لڑنے کا وعدہ کر رہے ہیں, کس کو تو گھبراہٹ ہوگی کہ نہ جنگی لباس ہے نہ تیار ہے. لیکن انزل السکینت علیہم, خوف دور کر دیا ان کا. جب انسان اللہ کے راستے میں رسک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اطمینان کی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے, اور یہ سکینت اس لیے تھی تاکہ لڑنے کا حوصلہ ہو جائے ان کے دل میں. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور انہیں فتح قریب عطا بھی کی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا, اور کثرت سے ملنے والی غنیمتیں جنہیں وہ ان قریب لیں گے اس کا بھی وعدہ کر لیا. اشارہ ہے خیبر کی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ, وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا. بہت سی غنیمتوں کا, بہت سی کون سی؟ قیامت تک ملنے والے دین کے رستے کے فائدوں کی طرف اشارہ ہے. یعنی صرف صحابہ کرام سے یا ان وعدہ کرنے والوں ہی سے اللہ نے فائدوں کا وعدہ نہیں کیا بلکہ جو بھی اس کے راستے میں نکلے گا ان سب کے لیے فائدوں کا وعدہ ہے. تأخذونہا, تم لوگے ان کو, تم حاصل کرو گے ان کو. فعجل لکم ہذہ, تو اس نے جلدی دے دی تم کو یہ, یعنی خیبر کی فتح. وکف ایدی الناس عنکم, اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے. حدیبیہ میں کفار اور خیبر میں یہود مقابلہ نہ کر سکے. حدیبیہ میں بھی تو 12-13 میل دور سے مکہ سے ساری فوج اور لشکر آ جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ جو جنگ بدر میں 100 میل دور پہنچے, جنگ احد لڑنے کے لیے پہنچے, جنگ احزاب کے لیے پہنچے, تو کیا وہ ساری مسلم کمیونٹی کو جو 1400 کے 1400 آ گئے تھے ان کے دروازے پر, ان کو ایک بڑے لشکر سے ختم نہیں کر سکتے تھے. کیا مشکل رہ گئی تھی اب انہی کو ختم کرنے کے لیے؟ تو اتنے 100 میل دور تک کل تک یہ کافر جاتے رہے. آج جب یہ سب ان کے گھر آ پہنچے تو کس چیز نے روکا ان کو کہ ان کے اوپر حملہ نہ کریں؟ دیکھیں نا کتنی حیرت کی بات ہے نا. یہ اللہ ہی تھا جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے. وکف ایدی الناس عنکم, حدیبیہ میں اور پھر خیبر میں. ولتکون آیۃ للمؤمنین, یہ اصل میں بتانا کیا مقصود ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, تم نے بیعت کی, تم نے وعدہ کیا, اللہ نے بھی تمہاری مدد کی, جنگ کا موقع نہ آنے دیا اور تمہیں نقصان سے بچایا. ولتکون آیۃ للمؤمنین, اور تاکہ ہو جائے ایک نشانی مومنوں کے لیے. نشانی کس بات کی؟ سب مومنوں کے لیے ایک سبق ہو جائے. کس بات کا؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کے بھروسے پر اور راستے کی حمایت کے لیے اٹھتا ہے, اللہ کس کس طرح اس کی مدد کرتا ہے. یعنی اس واقعے کو اللہ نے ایک نشانی بنا دیا کہ دیکھو کس طرح مسلمانوں نے اپنا آپ قربان کرنے کی ٹھانی تو اللہ نے قربان ہونے سے بچا لیا. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اللہ سیدھے رستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشنا چاہتا ہے. مراد ہے ہدایت میں استقامت, تاکہ لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کر اندازہ کر لیں کہ مسلمان کو مدد ہر حال میں ملتی ہے اگر وہ سچا ہے, چاہے وہ کتنا ہی بے آسرا کیوں نہیں, کتنا ہی کمزور کیوں نہیں, قلت کے باوجود مدد آتی. کہتے نا, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اب یہ بے تیغ لڑنے کو تیار ہوئے, اللہ نے اپنی مدد بھیج دی, اس سے ہم سب کو ایک رہنمائی ملی. اور قیامت تک جو بھی اس واقعے کو پڑھے گا اس کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہوگی کہ اللہ کے راستے میں کچھ بھی قربان کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے. اس راستے میں نکل کر ہر کوشش ایک نفع بخش سودا ہے, ہر قربانی ایک نفع بخش کام ہے, اور نفع بھی کوئی معمولی نہیں. ایک کے بدلے 10 کا وعدہ تو ہے ہی, لیکن وہ لاکھوں تک بھی پہنچ سکتا ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا, اور کچھ دوسری غنیمتیں جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا, اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے, اللہ کے علم میں ہے وہ. یعنی کچھ اور کامیابیاں جن کا ابھی تمہیں نہیں علم, اللہ کو پتا ہے کہ آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے. یعنی اسلام کی اشاعت تیزی سے ہونے والی ہے, پورا عرب پیننسیولہ مسلمان ہونے والا ہے, یہ مکہ فتح ہونے والا ہے. حدیبیہ کے موقع پر تو کسی کو یہ خواب بھی نہیں آیا تھا کہ 2 سال بعد یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے گا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اگر جنگ کی ہوتی تم سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ, البتہ وہ پھیر لیتے پیٹھے. یعنی اول تو جنگ کا موقع نہیں آیا, اگر موقع آ بھی جاتا, حدیبیہ کے مقام پہ جنگ ہو بھی جاتی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ تمہارے اندر جان فروشی تھی, استقامت تھی, خلوص تھا, ثابت قدمی تھی, تو اس کے طفیل, اس کی برکت سے اللہ تمہیں کامیاب فرماتا اور تمہارے دشمن پیٹ پھیر جاتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا, پھر نہ وہ کوئی دوست پاتے اور نہ کوئی مددگار. کیونکہ ایسی بے عزتی ہوتی کہ پورے عرب میں پھر کوئی ان کا وفادار اور کوئی ان کا حلیف بننے کو تیار نہ ہوتا. سنت اللہ التی قد خلت من قبل, یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا. کیا طریقہ؟ سورہ البقرہ میں آتا ہے, کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ, یہ ہوتا آیا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ ایک بہت بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گیا ہے. سنت اللہ, یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے. التی قد خلت من قبل, جو اس سے پہلے گزر چکا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور تم اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے, یہ طریقہ نہیں بدلے گا. وہو الذی کف ایدیہم عنکم, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے. وہ ایدیہم عنہم, اور تمہارے ہاتھ ان سے. ببطن مکہ, مکہ کے بطن میں یعنی وادی میں. من بعد ان اشفرکم علیہم, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا. اشارہ ہے ان 80 افراد کی طرف جو پکڑ لیے گئے. ہتھیاروں سے لیس تھے، اگر ان کو چھوڑا نہ جاتا تو جنگ ناگزیر تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، لہذا کیا ہوا؟ کف ایدیہم عنکم، وہ ہتھیاروں کے باوجود تمہیں نقصان نہ دے سکے، وایدیکم عنہم، اور تم کو ان سے روک دیا، یعنی جنگ نہ ہونے دی، کیونکہ وہ پکڑے گئے تھے نا، سارے اسلحے کے ساتھ آئے تھے، حملہ آور ہوئے تھے، کامیاب ہو سکتے تھے، ایسے وقت میں آ سکتے تھے جب تم بے خبر ہوتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایسا سبب پیدا کیا کہ وہ تمہیں نقصان نہ دے سکے، اور تم نے جب ان کو پکڑ لیا تو تمہارے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ ان کو چھوڑ دو، معاف کر دو، تم نے جب ان کو معاف کر دیا تو جنگ رک گئی، ورنہ اگر تم ان کو مارتے تو نتیجے میں کیا ہوتا؟ باقی مکہ والے بھی چڑھائی کر کے آ جاتے، یا یہ کہ تمہیں ان کا تعاقب کرنے میں وہاں تک جانا ہوتا اور اس طرح عین مکہ کی وادی میں جنگ چھڑ جاتی، اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوتا؟ ہم الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور روکا تم کو مسجد حرام سے، والہدیا، اور قربانی کے جانور، معکوفاً روکے ہوئے تھے، ان یبلغ محلہ، کہ پہنچے اپنی حلال گاہ کو، پہنچے اپنی حلال گاہ کو، یعنی مکہ داخل ہو کر قربان کر دیے جائیں، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اور اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں، کہاں نہ ہوتے؟ مکہ میں، لم تعلموہم، تم نہیں جانتے ان کو، کہ تمہارے بعد ان 6 سالوں میں کتنے ہی لوگ چھپ کے دل ہی دل میں مسلمان ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے اسلام کا بھی اظہار نہیں کیا، تو تمہیں تو نہیں پتا ان میں سے کون کون سے خاندان مسلمان ہو چکے، تم اگر جاتے تو ان کو کافر ہی سمجھتے، ان تطعوہم، کہ تم پامال کر دو گے ان کو، اگر جنگ ہوتی تو وہ غریب مسلمان بھی مارے جاتے جن کا اسلام ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، لا علمی میں، فتصیبکم، تو پہنچتی تم کو، منہم، ان سے، معرتن، معرت یعنی نقصان، بغیر علم، بغیر علم کے، اور پھر کفار تم کو تانا دیتے کہ یہ کیسے مسلمان ہے، اپنوں کو ہی مار دیا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لا علمی میں تم ان کو پامال کر دو گے، ان کو لتاڑ دو گے، تطعوہم، اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ روکی نہ جاتی، ہو جاتی، لیکن اس لیے روک دی گئی تاکہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر لے۔ لو تزیلوا، اگر وہ جدا ہوتے، ایک طرف ہوتے، پیچھے بھی یہ لفظ پڑ چکے نا، تزیلوا، زیلنا بینا، لعذبنا الذین کفروا منہم عذاباً علیماً، البتہ ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب، یعنی اگر ان کے گھر، کن کے گھر؟ مسلمانوں کے، الگ جگہوں پر ہوتے تو تمہیں مکہ پر حملہ آور ہونے کی اجازت دے دی جاتی، اس طرح تمہارے حملے کا نقصان صرف کافروں کو ہوتا، مگر موجودہ صورت میں اپنے ہی بھائیوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا موقع پیدا نہ کیا، یعنی یہ تھی وہ مصلحت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں جنگ نہ ہونے دی۔ کیا مصلحت تھی؟ کہ مکہ میں اس وقت بہت سے مسلمان مرد و زن ایسے تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، یا یہ کہ ان کا ایمان تو ظاہر ہو چکا تھا مگر وہ بے بسی کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، وہ کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں، یہ چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائیں۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ، یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی، حمیت، حمیت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی ناک کی خاطر جان بوجھ کر ایک غلط کام کرنا، انا کا مسئلہ بنا کر ایک غلط کام پہ اڑ جانا، تو انہوں نے کیا انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کافروں نے؟ کہ ہم کسی صورت بھی ان کو مکہ نہیں داخل ہونے دیں گے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ایک حمیت بٹھا لی، حمیت الجاہلیہ، جاہلیت والی حمیت، آر اور غرور، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، جب مسلمان مکہ داخل نہ ہو سکے، کس وجہ سے؟ کافروں کی جاہلیت والی حمیت کی وجہ سے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں تسکین اتار دی، اشتعال سے بچا لیا ان کو۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھا. کیسے رہے تھے پابند وہ؟ بالکل صبر اور حوصلے کے ساتھ. ہر موقع پر وہ سرنڈر کرتے چلے گئے, صبر کے ساتھ ہر بے عزتی برداشت کرتے گئے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. کس کے؟ صبر اور وقار جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا, یہ مومنوں ہی کی شان تھی اور ایسا ہونا ہی چاہیے تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ, البتہ تحقیق سچ کہا اللہ نے اپنے رسول سے خواب میں, حق کے ساتھ یا حق کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. یہاں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں کھٹک رہا تھا. وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب تو یہ دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے, پھر یہ کیا ہوا کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ ہوگا. آپ کا خواب سچا تھا, حق کے مطابق تھا, اور یہ خواب پورا ہوگا انشاءاللہ کہ تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے. آمنین, امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم, اپنے سر منڈواؤ گے. و مقصرین, اور بال ترشواؤ گے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے بال منڈوانے کا حکم ہے جبکہ عورتوں کے لیے ٹرمنگ کا یا ترشوانے کا. مقصرین, کم کرانے کا. لا تخافونا, تم نہ ڈرو گے, تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. فعلم ما لم تعلموا, پس وہ جانتا تھا جو تم نہ جانتے تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے تمہیں یہ قریبی فتح عطا کر دی. یعنی عمرے کا التجا پوسٹپون ہونا عظیم مصلحت کی وجہ سے. وہ مصلحت تم نہیں جانتے تھے, اللہ جانتا تھا. اگر مسلمان زبردستی اس سال وہاں داخل ہونے کی کوشش کرتے تو اس سے جنگ کا اندیشہ تھا, مکہ کے مسلمانوں کو نقصان کا اندیشہ تھا. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ وعدہ پورا ہوا, اور 7 ہجری میں ذوالقعدہ میں ہی عمرۃ القضاء پورا ہوا. اس کو عمرۃ القضاء اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ احرام کے ساتھ مسلمان نکلے تھے اور پورا نہ کر سکے عمرے کو, تو دوبارہ آ کر پورا کیا, قضا کیا.